Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz abdest alma meselesi. Abdestin de üç boyutu var. Abdestin faziletleri. İkincisi abdest almanın usulü. Üçüncüsü de abdesti bozan meseleler. Abdest almak namazın şartından, hadesten taharet namazın şartı olduğu için bir kişiye namaza başlamadan önce abdest yoksa abdest alması kendisine farz oluyor. Abdestin Arapçası aslı vudu'dur, vudu. Abdest kelimesi ise Farsça bir kelime. Ab ve dest kelimelerine birleşiyor. Farsça'da ab su demektir. Dest el demektir. Her şey anlamına geliyor. Demek ki abdestin Arapçası vudu. Abdest kelimesi de Farsçadır. Bunun Türkçe karşılığı yok. Abdest nedir İslam'da? Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, el-vudu miftahü salah. Abdest namazın anahtarıdır buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Demek ki nasıl ki bir hazineye, eve, kilitli bir yere anahtarsız girilemiyorsa, işte namaza da abdestsiz girilemiyor. Anahtarın da düzgün, güzel olması gerekiyor. Eğer anahtarın dişleri aşınmış olsa, bozulmuş olsa, kilidi açamaz, oraya girilmez tabii. Eğer abdest de usulüne göre güzel alınmazsa, tabii böyle yanlış, yarım abdeste de namaza girilmiyor. Gerçi kişi farkına varmaz. Namaza girer ama namazı namaz olmaz muhteremler. Yani kişi namaz zaten sıkılır. Namaz onu sıkar. Namazdan tat feyiz alamaz. Bunun için abdest işine çok özen göstermemiz gerekiyor. Abdestin dört tane farzı var. Bu dört tane farz yerine geldi mi abdest elhamdülillah tamamlanmış olur. Sünnetleriyle müsabile birlikte abdest alınırsa o zaman abdest tam kemali bulmuş olur. Allah Teala buyuruyor bizlere Maide ayet 6'da Bismillah Ya eyyühellezine amenu Ey müminler İman edenler. İza kumtum ile salati. Namaza kalktığınız zaman. Yani namaz kılmayı dilediğiniz zaman. Fagsilu vücuhekum. Yüzünüzü yıkayınız. Ve ediyeküm ilel merafiki. Ellerinizi yıkayınız. Mirfak. Dirsekleriyle beraber. Buradaki ilah ve anlamında. Vemsehu bir rûsiküm başınızda mesh ediniz. Burada başın yıkaması değil de Mevla buyuruyor. Başta mesh ediniz. Vehbil Kâbe'yini ayak yıkayınız topukla beraber Mevla buyuruyor. İşte yüzü tamamını bir kere yıkamak. Elleri parmak ucundan dirseklerle beraber birer kere yıkamak, başı meshetmek, ayakları yıkamak topukla beraber bunlar abdestin farzlarıdır. Şimdi gelelim inşallah öncelikle abdestin faziletleri nedir? Abdestin insana hem maddi tabiye manevi faydaları var. Bunlara bakalım inşallah. Müslim Şerif'te buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, üç şey bir kimse bu şeyi yaparsa hem o kişinin günahları dökülür, günahları mahvolur, hem de o kişinin manevi derecesi, sevabı yükselir, artar buyuruyor Peygamber Hazretleri. Peki nelerdir bunlar üç şey? Biri İsbâgül vudu alel mekârihi. İsbâgül vudu, abdesti güzelce almak. Özen göstererek, dikkat ederek abdesti güzel almak. Alel mekârihi, kişinin hoşuna gitmediği zamanlarda da, kerih hallerine de. Nasıl insanın hoşuna gitmediği abdesti alması acaba? Mesela kişinin beli ağrır, ayağı ağrır, eğilemez, bükülemez, ayağını lavaboya musluğa kaldıramaz. Bu gibi hallerde bile öyle özen göstermek için kişi yapmaz bunu, güzel yapar. Ya da mesela kışın dışarıda kar tipi soğukta buz gibi su alırken de üşermeden abdesti güzel almak. Nedir bu? İşte bir kişi tabii her zaman olduğu gibi özellikle hoşuna gitmediği, yani nefsinin hoşlanmadığı zamanlarda da abdestini acele etmeksizin güzelce yapmak. Hava soğuk da olsa, soğuk da olsa, bu ne oldu o zaman? Günahları dökülüyor. Kişi hiç farkında değil. Abdestini alıyor kişi ama önemseyerek alıyor. Günahları patır patır dökülüyor. Ayrıca manevi derece artıyor, sevabı artıyor. İkincisi ve kesetülü huta ilel mesacidi. Mescitlere de çok çok adım atmak, gitmek. Bir kişi bulunduğu yerden, çalıştığı yerden, evinden, oturduğu yerden kişi namaz kılmak üzere bir mescide gitmeye karar verdi, niyet ettiği anda o kişinin her adımında hem bir hasene yazılıyor kişiye, 10 sevap yazılıyor, hem de günahları dökülüyor. Üçüncüsü ventizar-ı salah ba'de salah. Bir namazı kıldı, o namazdan sonra öbür namazı, gece namazı da beklemek. Eğer kişi namaz kıldığı yerde, mesela sabah namazını kılan kişi işrak namazını beklerse, ikindiyi kılan kişi ikindi namazını kıldığı yerde akşamı beklerse, tabii bu zordur ama bu bir ribattır biliyor Aleyhisselam Hazretleri. Bir de şöyle olabilir bu. Bir kişi mesela akşam namazını kıldı ama aklı yatsı namazında. Yatsı namazını bekliyor. Nasıl ki bir kişinin bir yolcusu var, yoldan gelecek. Telefon geldi. İşte evden çıktım, yoldayım diye telefona geldi. Kişinin çok candan sevdiği canı. Onu kişi nasıl bekler? Sürekli kişi onu bekler, geldi gelecek diye. İşte bir kişi bir namazını kıldı, öbür namazını da öyle yolcusunu bekler gibi beklemek. O anda kişinin, yani kişi ona bir şey yapmıyor. Yalnız bir namazını kıldı, öbür namazı bekliyor. O bekleme esnasında, aklı orada bekleme esnasında hem günahlara böyle patır patır dökülüyor, günahların mahvolu siliniyor, hem kişinin sevabı artıyor. İşte sevgili kardeşlerim, Rabbimizin rahmetinin iktizası bunlar efendim. Güzel Mevlamız, Erhamir Rahim'in Mevlamız. En merhametli Tabii iş kurdu Mevlamız, Rabbimiz tabii elhamdülillah. Bakın ne olacak bunlar şimdi? Bunlar bizim farkında olmadığımız, bilemediğimiz sevaplar ve günahlarımızın burada silmesi. Kişiyi mahşer yerinde mizan başına gelip de sevapları, günahları mizana konma başlayınca hiç kişi farkında değil. Tabi bu ömür boyu bu. Bir üç gün, beş gün değil. Kişi yıllarca, hayatı boyunca kişi abdest almış. Almış. O abdesti alması esnasında aldığı sevaplar da mizana konacak. O anda dökülen günahlar da mizana konmayacak. Konmayacak. Yine kişi camiye giderken, böyle ilim meclisine giderken, Allah yoluna kişi giderken hem günahları dökülüyor hem kişi sevap oluyor. İşte mahşerde mizana bunlar gelecek. Yani kişinin o korktuğu günahlar silinmiş, mahvolmuş ama sevabı artmış. Bir demek ki bir namazdan sonra öbür namazı beklemek. Bunu kim böyle yapar? Tabii ki namazdan bir şey alanlar. Bir kişi kıldığı namazdan namazını kılarken eğer manevi feyizler, ruhsal zevkleri almışsa, ondan tad almışsa, tabii dünya işi var kişinin, kadın erkeğin de, insan dünya tabii uğraşacak mecbur olarak, ama o aldığı tattan, feyizden dolayı kişi öbür namazı bekliyor. Yine namaz kılsam, yine güzel Allah huzuruna dikilsem diye beklerken de demek ki kişinin günahları elhamdülillah dökülüyor, sevap artıyor. Yani abdest deyip geçmeyelim sevgili kardeşlerim. Abdest diye geçmeyelim. Abdesti önemsememek yapmayalım. Bakınız hiç farkında değilken bir abdest ile nice günahlarımız dökülüyor, sevap artıyor. Yine Müslim'de, Sahih Müslim'de buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, men tevallaa, bir kimse abdest alsa ama fe ahsenel vudu'a, arkadan geliyor. Men tevallaa fe ahsenel vudu'a, ve abdestini de güzelce alsa ama. Demek ki abdesti bilinçsizce öyle baştan savarcasına patır kütü almak o kadar kişiye yarar sağlamıyor. Çünkü Peygamberimiz burada buyurdu. Men tevalla abdest alsa ama abdestini güzel alsa. Haracet hatayahu, o kişinin günahları çıkar gider. Nereden? Min cesedihi, bedeninden. Yıkadığı yerlerden yani, elinden, yüzünden, ayağından, başından, abdest yıkadığı yerlerinden o kişinin günahları dökülür, çıkar, gider. Hatta tahruce min tahti el farihi, hatta tırnakların arasından, altından günah dökülüp gidiyor. Demek ki bir abdest almanın bu kadar fazileti var. Bir abdest almanın fazileti var bu kadar. Günahları dökülüyor. Yani güzel Mevlam önce kulunu temizliği abdestiyle hem maddi hem manevi, sonra Mevlam kulunu huzuruna kabul ediyor. Nasıl Yusuf Aleyhisselam Hazretleri babasını dua edince Mısır'a önce ne gönderdi? Gömleğini gönderdi abileriyle. Çünkü babasının gözü kör olmuş, görmüyordu ağlamakta Yusuf Aleyhisselam'a. Yusuf Aleyhisselam verdi gömleğini. Dedi ki abilerine, bunu götürün babama, bu gömleğimi gözlerine yüzüne sürsün, gözleri açılır buyurdu. Hörtedde basıra, açılır gözlere buyurdu. Çünkü şimdi hikmeti var tabii. eğer Yakup Aleyhisselam Hazretleri'nin gözleri açılmadan gözleri kör bir halde Mısır'a gelse, Yusuf'una kavuşsa, belki sesinden biraz tanır. Belki diyorum, aradan 40 sene geçmiş çünkü. Tabii ses değişmiş, çocuk sesi o zamanlar. Sesinden biraz tanır. Tabii Yusuf'un olduğunu bilir, Yusuf'um diye onu bilir. Kucaklar, sarılır, koklar, öper ama göremeyince o tat alınmaz derler. Ama elhamdülillah Yakup Aleyhisselam Hazretleri oğlu Yusuf'un gönderdiği gömleğini gözüne sürdü. Hemen gözü açıldı. Mısır'a gelince yavrusunu da karşıdan gördü. Gözleri gördü, Yusuf'unu gördü. Ona sarıldı. İşte güzel Rabbimiz de bizlere abdest almayı emrediyor, farz kılıyor. Güzel Mevlam bizim günahlarımızı döküyor abdest akan suyla beraber. Sonra bizi öyle huzuruna kabul ediyor. Bir de sahabeler Peygamberimize sordular Aleyhisselam Hazretlerine. Dediler ki, ya Resulallah, senden sonra gelen ümmetini mahşerde nasıl tanırsın? Onlara şefaatte bulunursun, sordular Peygamberimize. Gerçekten yerinde bir soru. Peygamber ancak sahabelerine göre tabi peygamber gördü. Aradan belki binler yıl geçti tabi, aradan geçti tabi. Zaman geçecek. Dediler, ya Resulallah, arkandan gelen, yani senin göremediğin ümmetin, onların mahşer günü nasıl tanırsın? Peygamber onlara şöyle cevap verdi. Bir çayırda çok atlar olsa, atlar olsa, atların da hemen hemen genelde çoğu, her tarafları simsiyah, kapkara olsa, ancak bu atların arasındaki bazı atların alınları ve ayakların alt tarafları beyaz olsa, bunları karşıdan hemen tanınır mı? Evet, tanır ya Resulallah. O zaman buyurdu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, ben de ümmetimi abdest azasından tanırım buyurdu muhteremler. Ve yine buyurdu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, hadis hem Buhari hem Müslim'de, İnne ümmeti muhakkak ki benim ümmetim diye Peygamberimiz, yud'avne yevmel kıyameti, kıyamet günü davet olunacaklar. Tabi mizana. Gurrem muhacceline yüzleri bembeyaz nur olacak ve eller ayakları da nur olacak. Neden? Min asaril vudu, abdestin eseri, abdest yıkanan yerlerin izinden ümmetimi yüzleri, elleri, başı, ayakları, alt kısımları nur olacak diye Peygamber buyurdu. Demek ki Allah korusun, abdestsiz kişilerin mahşerde yüzleri, tabi başları, el ayakları Allah korusun diğer kafirler gibi kararacak muhtemelen. Kapkır olacak Allah korusun böylece. Bunun için aman abdest alma üşenmeyelim kardeşlerim. Böyle. Yani tabi abdestin hem insan dünyada sağlığına faydası var, fakat daha ziyade abdest hem bakın günahları döküyor kişinin sevabı derecesi Allah katında artıyor, bir de artı, bakın artı bir de abdest alanlar, yani beş vakit namazını kılanlar, günde gereğinde beş defa, tabi bu dörde inebilir bazen. İnsan bir abdesti iki vakitte kılabilir. Ama her gün abdest alan kişiler demek ki mahşerine geldikleri zaman onların yüzleri, kolları, ayakları, başları daha karşıdan nur gibi parlayacaklar böylece. Yine buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri men davime alel vudu'i. Bir kimse abdest almaya devam etse, yani mümkünse abdestsiz gezmese bir kişi. Mesela henüz daha namaz vakti değil ama abdesti bozmuş, tuvalete gitmiş, namaza epey vakit de var daha. Kişi sırf abdestsiz durmayayım diye abdest alırsa mati şeyden bu kimse Allah katında hükmen şehit olarak ölmüş oluyor muhteremler. Demek ki bir kişi abdest almaya devam etse, elinden geldiği kadar abdestsiz kişi gelmese ve kişi Allah'ın izniyle abdestli ölürse, bakınız mati şehiden. O kişi hükmen Allah katında şehit olarak ölmüş oluyor muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'a vardığı gece Hazreti Bilal-i Habeşi'nin ayak sesini duydu cennette. Hazreti Bilal-i Habeşi cennette geziyor. Onun ayak sesini Peygamber duydu cennette. Peygamber dünyaya dönünce Miraç'tan sonra Hazreti Bilal-i Habeşi sordu. Ya Bilal, senin ayak sesini, yani pabuçların sesini cennette duydum. Sen cennette geziyordun, ruhun gezi cennette. İslam'a geldikten sonra hangi amelin acaba Allah'a daha makbul oldu? Ne dersin? O mübarek bir Habeşi, Allah yolunda çile çeken, köle olan, Allah yolunda çile çeken böyle, işkence şey Allah yoluna çeken Haber Hazretleri şöyle buyurdu. Ya Resulallah, ben dedi abdestsiz durmamaya gayret edeyim ya Resulallah. Abdestim bozuldu mu hemen abdest alırım. Eğer vakit namazı değilse, mekruh vakit değilse, o abdestimle iki rekatta abdest namazı kılarım buyurdu muhteremler. Bu da nedir bakınız? Demek Allah katında bu kadar kıymetli bir şey abdestli bulunmak. Abdestin tabi her ibadeti olduğu gibi abdestin de insanın sağlığı açısından da çok ama çok yararı var muhteremler. Bunu tabi herkes dilerse farkına varabilir. Mesela bir kişi abdestsiz haline baksın. Abdest haline baksın. Bir de kişi abdest alınca kendisindeki değişime baksın derler. Kişi abdestsiz halinde, abdesti yok o haldeyken, bir de olsa kişide bir ağırlık böyle, bir tembellik, bir miskinlik olur kişide abdest halinde. Bir insan abdest aldığı anda hemen kişide bir değişiklik oluyor böyle. Psikolojik olarak, ruhsal olarak kişinin gönül aleminde bir değişim olur. İnsana bir canlı zindeli gelir. İşte bir Fransız doktoru Cezayir'de görev yaparken bazı Müslümanların belirli zamanlarda bir temiz yaptığını görmüş, temiz, ona göre temizlik, öyle o anda algılamış. Dikkatini çekiyor doktorun, Müslüman halleri. Bakıyor, ağızlarını çalkıyorlar, burunlarını su çekiyorlar, yüzlerini yıkıyorlar, ellerini yıkıyorlar, ayaklarını falan yıkıyorlar. Bakıyor bu Fransız doktoru, Allah Allah, değişik tür bir temizlik böyle yani. Hiç dünyada eşi görülmemiş ona göre. Fakat çok anlamlı bir değişik şey görüyor böyle işte. Ağzın işte üst sefer çalkalanması, burun üstü ve temizlenmesi. Sonra ellerin, ayaklarının yıkanması. Nasıl ayakların yıkanması? İlk defa görmüş bunları. Merak ediyor. Tabi o Müslümanlara soruyor. Onlar da bunun işte vudu, yani abdest olduğunu söylüyorlar. Ancak ibadete buna girildiğini, ona bunu açıklamasını yapıyorlar. Ve bu Fransız doktora merak ediyor. Acaba bu abdeste bakayım ne var diye. Özel olarak, yani o anda henüz daha Müslüman olmamış, bir namaz kılma niyeti yok. Fakat sırf bir abdesti alayım bakayım diyor. Nasıl bir şey abdest böyle diyor. Ve bunu da şöyle yapıyor. Sabah yatağından kalktığı zaman alıyor bunu. Yatağından kalktığı zamanlar tabi başı yarım ağırlı. Üzerine bir ağırlık, miskinli, uyuşuklu, gevşeklik üzerinde. Gerçi her zaman bir elini yüzünü yıkarmış ama tabi onda yeterli olmuyor tabi onlar. Bu defa abdestte ne gerekiyorsa onları uyguluyor. Ellerini güzel yıkıyor, parmaklarını hilallıyor, işte ağzına su veriyor, burnuna su veriyor, her şeyi güzel yapıyor. Abdestini bitiriyor, şöyle bir kendine bakıyor, sanki bir kuş gibi olmuş, hafiflemiş böyle. O baş ağrısı, üzerindeki o ağır yük üzerine kalkmış, başı hafiflemiş, gönle bir rahatlık, yani psikolojik olarak kendi bir rahatlama, bir huzur görüyor böylece. Merak ediyor bunu ve henüz daha Müslüman olmadığı zamanda da ara sabit alıyor böyle. Ne zaman bir canın sıkılsa, ne zaman daralsa, ne zaman bunalım gelse abdest alıyor, rahatlıyor. Tabi biraz da ileri gidiyor. Bakıyor Müslümanlara bakıyor. Abdesti alan Müslümanlar böyle bir mescid denen yerde, tabi ona bilmiyor mescid olduğunu, hastanede bir yerde namaz kılıyorlar böyle. Herkes aynı yöne dönüyor. Hiç dünya kelamı sözü yok böylece. El bağlıyorlar. Böyle huzurla güzel bir hareket, ona göre hareketler böyle, yani rükû, secdeler, şunlar, bunlar böyle işlem yavaş okumalar. Öyle gayet ruhsal bir hal, hava, manevi hava. Buna çok etkileniyor. O da mescide gidiyor. Tabii Müslüman değil daha böyle. Aynı şeyi yapıyor. Bakıyor çok tatlı bir şey. Ve sonunda tabii din değişimi kolay değilmiş. Kendi öyle anlattı. Kendisi görüştü muhtemelen elhamdülillah. Din değişimi çok zor dedi muhtemelen. Çok zor dedi. Din değişimi kendini aşamıyor. O enesini, benini aşamıyor böyle şey. İslam'ı inceliyor, soruyor, anlıyor. Aklı, her şeyi, mantığı buna kabulleniyor. Hak dinti İslam'dır şu an yeryüzünde. Buna, vicdanı buna kabulleniyor. Ama kendini zor aşıyor böyle şey. Günlerce. Günlerce, hatta bunalıma girer gibi oluyor. Sonunda elhamdülillah Rabbimiz sebebini veriyor. Müslüman oluyor muhteremler. İşte bakınız, biz Müslümanlar, elhamdülillah Müslümanız, evet, elhamdülillah, Allah'a son şükür olsun, ama bunun kıymetini bilemiyoruz muhteremler. Bir de ne yazık ki Müslüman olduğu halde abdest alamayanlar, namaz kılamayanlar var, Allah korusun haberleşe. Şimdi gelelim inşallah ikinci boyutu abdestin. Abdest nasıl alınacak? Şimdi elhamdülillah mübarek Ramazan münasebetiyle inşallah Teala yeni namaza başlayanlar, yeni camilere başlayanlar böyle elhamdülillah hakkı hak görüp, gerçeği gerçek görüp kabullenip elhamdülillah İslam'ın içine girenler. Bazı kişiler tabii belki abdestin tam ne olduğunu bilemezler. İnşallah şimdi bunu bir tarif edeyim inşallah. Uygulamalı bir şekilde abdest almayı. Abdesti olmayan kişi tabii abdestsiz olarak namaz kılınma. Haramdır yani. Namaz kılınmaz tabi. Abdestsiz tabi Kabe tavaf edilmez. Abdestsiz Kur'an-ı Kerim'in tutulup okunmaz. Bu gibi şartları vardır. Şimdi abdest alacak olan kişiye nasıl abdeste başlayacak? Önce eğer bu kişinin tuvalete gitme ihtiyacı varsa önce tuvalete gitmesi gerekiyor böylece. Ya o ihtiyacı varken ki kendisini namazda sıkıştırabilir, aklını oraya dağıtabilir, verebilir, namazdaki huzuru kaçırabilir. Bunun için bir kişinin tuvalete ihtiyacı varken namaz kılması mekruh oluyor. Önce tuvalete gider. Tuvalete giderken evvela sol ayakla tuvalete girilir. Yine tuvalette kişinin önü, arkasının da kıbleye gelmemesi gerekir. Kişinin sağ veya sol yanı kıble gelmesi gerekir. Hatta tuvalete girerken özel duası vardır onun böylece. Yani Türkçe söyleyin. Ya Rabbi her türlü pislikten, evhamdan, cin şerrinden sana sığınırım diye. Minel hubsi vel habais hadis-i şerifte geliyor. Çünkü cinler, şeytanlar da kişi orada evham vermeye çalışırlar. Tuvalette tabii çok kalmak iyi olmadığı gibi acil etmek de o da iyi değil. Her şeyin iyisi ortasıdır bence. Çünkü kişi tamamen temizlenmeden, boşanmadan hemen kalkıverirse bu da olmaz. Mümkün olduğu kadar erkekler de küçük abdest bozmada yani idrarda da otur yapmaları daha eftal muhtemelen. Ayaktan mekruhtur böylece. Kişi üzerinden sıçrayabilir. Ayrıca genelde prostat olmanın da bir nedeni de budur. Eğer erkekler ayakta sürekli su dökme işini ufak tüfek yaparlarsa ayakta bu zamanla prostata dönüşebilir. Bir nedeni bu olabilir. Yüzeye sıçrayabilir. Sonra tuvaletten çıkınca da hemen abdesti almamak. Biraz birkaç adım atmak böyle. 3, 5, 10, 15, 20 adım atmak, biraz yürümek bir parça. Ki eğer ki idrar yolunda bir sızıntı kalmışsa, az bir damla bile olsa onun çıkması için biraz dolaşma gerekir. Sonra kişi ne yapacak? Yine mümkünse yani elden geldiği kadar ezandan önce abdesti kişi alıp namaz vaktini abdesti beklemek. Yani Allah katında çok faziletli bir şey bu. Yani o anda kişi namazdaymış gibi oluyor. Kişi elhamdülillah böyle günahları dökülüyor, sevap artıyor. Abdesti tam böyle ezana pek sıkıştırmamak tabii imkanı olduğu derecede tabii bunlar. Sonra abdest alacağımız yer mümkünse önümüzün kıbleye gelmesi. Çünkü abdest ibadettir. Tabii kıble de elhamdülillah bizim kutsal bir yönümüzdür. Bunun için mümkünse tabii imkanı varsa abdest alacağımız zaman da yüzümüzün kıbleye dönük olması daha makbuldür. Abdeste elimizi çekilir. Ondan sonra Besmele-i Şerif çekilir. Ondan sonra tabii niyet edilir. Hanefi'de sünnettir niyet etmek burada. Ama Şafii mezhebinde farzdır. Farzdır Şafii mezhebinde. Bu iş mümkün olduğu kadar niyet etmek gerekiyor. Hatta kişi böyle kalbinden bile geçirse abdest almayı bu bile niyet yerine geçer. Yine yani şart yerine gelmiş olur. Sonra kişi bakacak abdest yıkaması gereken yerlerinde altına su geçirmeyen bir şey varsa önce onu giderme gerekiyor. Olur. Yağlı böyle uğraşmıştır. Bir şey yapmıştır. Hanımlar mesela hamur işle uğraşmıştır. Tırnak aralarında kuru hamurlar falan kalmıştır. Bu gibi hallerde altına su için madde varsa ondan önce izah eder giderir. Ondan sonra önce üç sefer eller yıkanır bileğe kadar. İki el birbirini yıkarlar böylece. Zaten bu iki el birbirini yıkaması da müminlerin kardeşliğinin bir sembolü bu muhteremde. Nasıl ki sağ el sol ile yıkar, sol sağ ile böyle yıkarlar böylece. Yani gerçekten Allah için birbirini seven müminler de öyle yapalım birbirlerine böylece. Birbirlerine aynı şeyi temizlerler böyle. Tevbe sebep olurlar. Bu eller yıkanırken eğer parmağımızda yüzük varsa, hele yüzük biraz da sıkıysa oynatma gerekiyor. Altı kuru kalmasın diye yüzüğün. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bir de şu mesele var. Yüzük altın olarak kadınlara helaldir. Yani altının her türlü ziynetler, bilezik olsa hepsi böyle, kadınların takılması bunların helaldir. Ama erkeklere bunları göstermek koşuluyla ama tabii böyle şey. Erkeklere gelince erkeklerin altın yüzük kullanmaları caiz değil muhtemelenler. Gümüş olması erkeklere gerekiyor. Ellerimizi yıkarken bir de parmak aralarımızın da kuru kalmaması için mesela sağ elin parmakları sol elin böyle, sol parmakları sağ elin böylece, araları böyle ovalan hafifçe böyle, yani buna hilallama denir böyle, üzerine gezdirilir. İki elimiz bileklere kadar üstü yıkandıktan sonra sıra ağzı yıkamaya geliyor. Neden önce eller yıkanıyor acaba? Ayet-i Kerime'de Mevla buyuruyor, yüzünü yıkayın Mevla buyuruyor. Neden acaba önce eller yıkanıyor? Şimdi eller tabii temizlik aleti. Dünyaya uğraştık, işte güçle uğraştık. Ellerimiz pis olabilir. Hemen kişi yüzünü yıkas eliyle elleri kirli, yüzü kirlenecek bence. Bunun için önce iki el yıkanır, temizlenir. Sonra temizlenen el sağ avuca su alınır. Bu ağza verilir. Ağza verilir. Kişi tabii oruçluyken ve dikkat eder. Yani su boğazdan kaçmasın diye. Çünkü abdest alırken kişi boğazını fazla kaldırsa, suyu fazla alsa, eğer boğazdan kaçarsa, bir damla bile kaçarsa, orucu bozar. Ama burada hatayla olduğu için günle gün gerekir. Bunda kefaret gerekmez bunda. Ama dikkat etme gerekiyor. Oruçluyken suyu fazla ağza getirme gerekiyor. Ama oruçlu olunmadığı zamanlarda, Ramazan gecelerinde, Ramazan'ın dışında, oruç olduğumuz günlerin dışında abdest alıp su verince ağzımıza suyu ne kadar bol verirsek, ağzını gezdirirsek daha kıymetli, daha değerli. Tabii bir defa su verdik, bu suyu tükürürüz. Yalnız eğer kıbleye doğru abdest alıyorsak bu tükürme esnasında kıbleye tükürmek olmaz. Mekruh olur muhteremler. İnsan şafi yan dönecek, böyle yan tükürecek böylece. Sol tarafın daha iyi olur. Üç sefer yapılır. Sonra yine kişi sağ avucuna su alacak. Burnuna su verecek. Burnuna su verirken tabii burun yukarı doğru su yukarı çıkmaz. Su artı aşağı iner. Ne yapmaya gerekiyor? Burnuna suyu verirken nefesimizi de çekme gerekiyor. Su verirken burnumuza, nefesimize çekince su yukarı doğru çıkar böylece. Bir defa suyu verdik, ne yapacağız? Sol eliyle burun temizlenecek. Yani verilen su ve bunun dışında başka pis madde varsa burunda, akıntı falan, onlar temizleyecekler. Sonra yeniden yine su alınacak, yine su verilecek. Yine sol el ile bu su ve pislik temizlenecek. Tekrar üçüncü defa yine sahile su alınacak. Yani tabi her seferinde buruna su verirken nefes çekip yukarı doğru çekilecek. su yukarıda bitsin derekten yine sol ile burun temizlenecek. Sonra sıra geliyor es abdestin farzına. Bu abdestin bunlar sünnetleri bunlar ki farzı tamamlayıcı bunlar ama böyle. Yani nasıl ki bir direk dikilir ya da bir çarmıkla hemen yapılırsa bunlar işte farzlar direk ise bunlar çarmıkları. İki avuca su alınır. Yalnız böyle yüze sert vurulmaz su. İnsanın yüzü Allah katında çok değerli muhteremler. Çok değerlidir. Çünkü insanı Mevlam iki bölüme yaratmış. İnsanın bir belden yukarı kısmı, belden aşağı kısmı. İnsanın belden aşağı kısmı alemi süfli. Aşağı alem denir buna. Ki pislikler hepsi, bağırsaklar hepsi oradadır efendimce. İnsanın belli yukarısı ise işte kalp de orada ki gönül içinde vardır, gönül de orada. Bilhassa baş insanın arşıdır efendimce. Bütün merkezler, komutanlar başlar efendimce. Bunun için insan yüzülmek de vurulmaz, caiz değildir efendimce. Ne kadar karşı suçlu bile olsa yüze vurulmaz, kesinlikle vurulmaz. Ve abdest alırken bile kişi yüzüne suyu götürürken hızlı çarpması bu bile mekruh oluyor böyle şey. Yani insan yüzü Allah katında bu kadar değerli böyle Allah katında böylece. Su tabii yukarıdan doğru verilir, aşağı doğru ovalanır böylece. Göz çukurları, kaş araları falan böylece olur. Şu kulakların işte yanları böyle ta çenin altına kadar altı istemez. Çen altına kadar böylece yüz böyle bir defa yıkanır. İlk yıkayış farz yerine gelir. Eğer ilk yıkamada kuruya kalmamışsa farz oldu. Tekrar iki avucuna yine su alır. Yine tekrar yüzüne yıkar. İkinci yıkama bu sünnettir. Yani sünnet sevabı işin böyle. Hem de nedir bu? İkinci yıkama eğer ilk yıkamadaki farz yıkamasında eğer bir eksik kuruya kalmışsa ikinci bunu tamamlayacak bakınız. Yani hep sünnetler farzı tamamlamak içindir efendim. Üçünü yıkama bu da sünnettir. Bu da sünnettir. Eksik var onu tamamlar. Eğer eksik yoksa o zaman elhamdülillah daha iyi efendim. Birinde farz tam yerine gelmiştir. Farz sevabı almıştır. İkinci sünnet sevabı üçüncü anı sünnet sevabı olmuştur efendim. Sonra sıra geliyor şimdi ellerin yıkanmasına. Sağdan başlamak sünnettir abdestte. Her şey olduğu gibi. Yalnız bazı yerde soldan başlanır. Mesela tuvalette edep yıkarken sol ile kullanırım. Bunun dışında hep sağdan başlamak sünnettir böyle. Yani tıraş olurken de başın sağ tarafından başlamak böyle. Bir elbise giyerken de önce sağ koldan girmek, sağ koluna girmek. Çorap giyerken bile önce sağ çorabı giymek hep bunlar sünnettir. Muhteremde böyle. Hep bunların bir sünnet sevabı vardır böylece. Sağ avucumuza su alacağız. Eğer bu su çok az olup da böyle dirseği damlamasa burada kaybolsa hafif ıslansa bu olsak olmaz. O zaman bu meshetmeyene gelir böylece. Aldığımız su mutlaka dirsekten damlayacak böyle. Birkaç damla damlayacak burada. Su ile ovacağız böylece. Yani dirseğin de yıkanması gerekiyor muhtemelen. Özellikle kışın daha kalın kazaklar falan böyle giyildiği için kollar sıvarken dikkat etmemiz gerekiyor. Dirseğin yukarı çıksın böylece. Yani dirseğin tamamı yıkanması gerekiyor. Sonra tabi aynı şekilde sol el alınır, yıkanır. Üçer sefer yıkanmak bunlar sünnettir. Sonra başımızın mes edilmesine sıra geliyor. Başı mes etmek. Nedir? Mes sıvazlamak. Bunun Arapça tabiri imnavru şey aleyh şey denir. Yani bir şey üzerine gezdirmek anlamına geliyor. Tabi bu sözlük olarak bu şekilde. Fakat bunun şeriattaki anlamı nedir? Kişi sağ avucunu ıslayacak suyla, yeni suyla ıslanacak. Çünkü evet eli ıslak olabilir. Diğer su olabilir. Bunda sıvı bazlı da. Ama o onunla olmaz. Her uzuvda, her ayrı organda mutlaka yeni taze su alma gerekiyor. Bunun için başı meshetmek için de sağ avucunu ıslar böyle. Islar, başını mesheder. Peki başının ne kadarca mesh olacak acaba? Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de vemsehu bir üsiküm. Başlarınızı mesh ediniz. Ne kadarını? Kur'an'ın tabi belirtilmemiş ne kadarı diye böylece. Tabi ne gerekiyor burada? Peygamberimizin yaptığı uygulama. Örnek o anca bize oluyor. Böylece. Sahabelerden gelen bu rivayete bize örnek oluyor. Peygamberimizin genelde çok olarak peygamberimizin, daha ziyade peygamberimizin başının tam meshettiği rivayet edilir peygamberimizin. Başının tamamını. Fakat bazen ara sıra peygamberimizin başı ancak nasiyesini, ön tarafını meshettiği hadis-i şerif edilir, bizlere ediliyor. Tabi bunlar müşehitlerin araştırma tabunlar, müşehitlerin. Şimdi buna göre Hanefi mezhebine göre bir kimse başının nasiyesini, ön kısmını, ki bu başının dörtte bir eder, bir kişi başının dörtte birini meshetmesi farzdır Hanefi'ye göre. Şafii mezhebine göre ise başının bir cüzünü, yani az da olsa başının bir kısmını meshetti mi kâfi oluyor Şafii mezhebine göre. Ancak Maliki mezhebine göre başının tam meshedilmesi farzdır. Şimdi bu gibi hallerde elden geldiği kadar dört mezhep uygulamak daha makbuldür. Dört mezhep imamları her biri Allah yolunda, ilimde, velayette çok yüce insanlardır böyle. Her bir şey müşehitlerin böylece. Her birinin bir dayandığı delilleri, kaynakları da vardır. Kesin olarak böyle Kur'an'dan, hadisten böyle kaynakları da vardır. Bunun için mümkün olduğu kadar demek ki kişi Hanefi de olsa, Şafii de olsa Maliki mezhebine farz olduğunu başını tam meshetmesi, başının tam meshetmesi daha eftaldir. Ve bu Hanefi de sünnettir ayrıca böyle. Yani dörtte bir olsa farz yerine geliyor, tamam yapma sünnet yerine gelmiş oluyor. Bunun için kişi dilerse, kişi daha güzel yapayım derse iki avuç ıslar tamamını böyle ıslar. Bir de dış parmak, dıştan parmakını ıslar bence. Kişi üç parmağını, avucunu bence baştan başlar. Böyle geriye doğru çeker, öne çeker. Sonra işaret parmağını kulak işlerine böyle. Baş parmağın içine kulakların dışını, üç parmağın tersiyle enseye işaret parmağını. Bunu yapamayan kişi, işte ben bunu beceremem diyen kişi olabilir tabii. Ne yapar? Hanefi'ye göre avucu ıslar böyle. Islar. Bir kişinin başına kadar büyük olsa, o avucu da aynı orantılı büyük olur böyle. Kişi avucun içi başını dört dibi eder. Tam avucu ıslak kişi böylece. Ön tarafına koyar. Bunu biraz da gezdirsin böyle daha faydası vardır böylece. Baş mesele olur. Şimdi burada tabi bir incelik var burada şimdi. Bak dikkat ediniz. Eller yıkanıyor. Dirseklere kadar. Ayak da yıkanacak. Yüz de yıkanıyor. Yalnız baş yıkanmıyor. Neden bakınız değil mi? Şimdi hikmetine bakalım şimdi bunun. Eğer eller, ayaklar ve yüz yıkandığı gibi eğer başın yıkanması farz olsaydı tabi uygulanması zordu. Hele soğuk iklimlerde, o kışın ağır geçtiği soğuk ülkelerde uygulamak çok zor bunu. Hele hanımlarımız için, saçları hanımlarımızın böylece o saçlarını yıkamak farz olsaydı o soğuk suya, buz gibi suyla insanlar sürekli nezle grip olurlar insanlara böylece. Elhamdülillah Rabbimizin bize lütfu bakınız böyle. lütfen. Mevlam yüzünüzü yıkayınız. Elini yıkayınız Mevlam buyuruyor. Başa gelince onu mes ediniz. Islak elle mes ediniz başlarınızı. Hatta bu mes etmenin böyle çok bedene başa faydası var bunun böylece. Sonra sıra geliyor ayakların yıkanmasına. Mevlam buyuruyor ve evcülüküm ilel ka'beyn. Ka'b çıkıntı anlamına gelir. Yani topuk demektir. Ka'beyn tesni iki anlamına geliyor. İki ayakın topukla beraber. Ayağın topuğu neresi? Şu ayakkabı edelim. Bazıları ayak topuğunu arkası zannederler. Orası aslında ökçedir. Topuk değil böyle. Nere topuk? Şöyle çıkıntı vardır ayağın bileğinde. Bilek vardır. İşte buranın topuk denir aslında böyle işte. İleri Kabe'nin, Kabe zaten çıkın anlamına gelir. Demek ki ayağın bileğinde sağında bilhassa bir çıkıntı vardır. Nasıl dirsekle beraberse ayağı da o çıkıntı beraber yıkama gerekiyor. Yani ayaklarımızı da bileğine kadar yıkamamız gerekiyor. Gerekiyor burada. Bilhassa ayak parmakları küçük ve sık olduğu için aralarının kuru kalmaması gerekiyor. Bunun için de kişi eliyle, elin parmağıyla aralarını hilallar verecek. Arasını tabi su girecek, açık ayaklarından verecek, girecek böyle. Yani özellikle ayak parmak aralarının kuru kalmaması. Sonra yine genelde ayağın tabanı da biraz daha çatlak, böyle girintili, çıkıntılı, böyle bir şey düz olur, kaypak olmazsa ayağın altı tabi. Bunu biraz olmak lazım süre ki kuru kalmaması için böyle gerekiyor bunlar. Şimdi bir kişinin, tam Mevlam korusun Müslümanların inşallah, bir kişinin kolunda kesik olsa ne yapacak kişi şimdi? Abdestte yıkanması gereken yerinden biraz yer varsa yıkanması gerekiyor. Mesela tam Mevlam korusun inşallah, kişi derim ki bir yerden kesik. Kesik. Ama yıkama gereken yer dirsekle beraberdi. Bu kısım duruyor. Kişi ne yapacak? O kısmı yıkayacak böylece. Hatta kişinin Allah korusun dirsekten kesik olsa eli ama dirseğinin yarısı varsa yine onun yarısı yıkaması gerekiyor bakınız. Yani dirseğin tamamı değil, dirseğinin yarısı bile kalmışsa elinde abdest onu yıkaması gerekiyor. Çünkü yıkama mahallinde farz kısımda böylece. Ama bir kişinin eli dirsekten yukarı kesik. Aşağısı yok. O kişinin yıkayacak yeri kalmamış artık orada böylece. Ne yapar? Mesela tek kolu var. Onun abdestini alır böyle. Tek kolunu ağzına verir böyle. Burnuna verir. Tabii o sağ elle burnunu temizler. Mesela sağ eli varsa yüzünü onunla yıkar. Yalnız o kolunu böyle gezdirir suda. Yıkar. Başını ve ayakları yıkar bu şey böyle şey. Allah korusun bir kişinin iki kolu olmasa, iki kolu olmasa, hem de dirsekten yukarı kesilmişse iki kolu kişinin, yoksa iki kolu kesilmişse bu kişi ne yapacak? Tabi Müslüman namaz kılacak muhtemelenler. Müslüman bizi alacak. Buna bir çare yok bence. Çünkü namazsızlık aslında yani insanlığı biraz zedeleyen bir şeydir namazsızlık böylece. O ruhsal halden yoksun kalma. Tabii hiç namaz kılmayanlar bunun farkına varamadı bu dönemde. Hiç namaz kılmayanlar onlarda gerçek anlamında huzur olmaz. Yani ruhsal huzur olmaz böyle. Onda ruhsal bir darlık vardı, ruhsal bunalım vardı böyle, sıkıntı vardı böyle şey. Bunun için ne yaparlar bunlar? Bu ruhsal bunalımı aşmak için zavallılar yanlış yerden yanlış bir huzur ararlar böyle şey. İşte alkoldür, sigaradır, toptur, oyundur, eğlencedir, kumardır. Böyle sazcazdır, haşa, fuş muştur. Ki oraya verirler kendine böyle. Batakhanede kendine verirler böylece. Verirler. Aslında nedir bu? Ruhun gıda alaması kaynaklanan ruhsal bunalım. Nasıl ki bir çiçek, özellikle saksıdaki bir çiçek böyle, eğer yazın daha sıcak günlerinde bir iki gün susuz kaldı mı ne yapar o güzel çiçek, o güzelmiş çiçek başını büküyor muhtemelen böyle. Solar böyle. Solar böylece. Su koyunca hemen yine canlanır böylece. İşte insanın ruhu da abdest, namaz için ruhu da solan çiçek gibi oluyor böylece. Ruhsal gıda alamayınca. Alamayınca. Şimdi bir kişinin Allah korusun iki eli yok. Ne yapacak bu kişi? Tabi abdest alamaz. Ne yapacak? Teyemmüm yapacak, teyemmüm. Eğer abdest aldıran bir yardımcısı olursa, canı, yakını isteyerek buna abdest aldıracak kişisi varsa aldırır böylece. Işte. Tabii ki çok sevap alır bundan. Böyle bir kişi varsa. Her zaman bulunmaz ama tabii. Bazen olur, bazen olmaz icabında. Kişi ne yapar buna? O kişi elleri yok. Hemen tabii ağzına su verir. Bunun burnuna su verir. Bu kişi yüzünü yıkar. Mesela bari aklını yıkar bu kişinin böylece. Namazını kılar. Ama böyle bir imkanı yok. Her zaman olmaz bu. Yapamaz bunu. O mu ne yapacak? Teyemmüm. Allah'ın izniyle muhteremden. Teyemmüm yapacak kişi böyle bir şey. Peki nedir teyemmüm şartı? Teyemmüm şartı iki daha bir niyette teyemmüm şartı. Yani iki elini vuracak, yüzünü yapacak. El yok bunda ne yapacak? Şimdi teyemmümde abdest gibi değil. Teyemmümde yalnız yüz meselecek, sıvazlanacak iki eller. İki el olmayınca tek yüz kalıyor. Ayak yok zaten teyemmümde. Bu kişi ne yapacak? Eğer ki evinin duvarı yağlı boya falan yoksa duvarında normal kireç ise tabi kum, çakıl, çimento ve kireç bunlar topraktan, toprak maddesinden, yerden sayılır işte bunlar teyemmüm caizdir orada böylece. Caizdir. Kişi ne yapacak bu kişi ne yapacak? Niyet edecek. Niyetim ya Rabbi işte namaz kılmak için teyemmüm almaya diye gider yüzünü bir defa sıvayacak duvara ben. O kadar böyle. Onun abdesti oldu işte böylece. Namazı yine kılacak böylece. Yine namazını kılacak. Ya da dilerse mesela evi duvarda eğer yağlı boya ise tabi yağlı boya yer cinsi olmadığı için ona teyemmüm olmaz. Ne gerekiyor bu sefer? Bir düzgün genişçe bir tuğla bulundurur. Dilerse küçük bir tavaya, tepsiye temiz toprak koyar, onu bulundurur. Bu kişi ne yapar? Mesela masasına koyar tuğlasını ya da toprağına koyar. Niyet eder, gider ve yüzünü toprağa sürer. Oldu, teyemmüm oldu, oldu işte teyemmüm. Gerçi böyle dış görünüşte bu bir anlam taşımamış gibi görünüyor. Ama maneviyatta kişi muadam değişim oluyor muhtemelen. Yani bir hasta kişiyi teyemmüm aldığı anda hafifle bakın böyle. Hem hafifler gönül bir rahatlar böyle şey. Rahatlar. Namazını abdest alıp kaçırmaz tabii. Aynı şekilde Allah korusun ayağı kesik olan kişi de bir kişinin ayağı yıkanması farz olan yerin yukarıdan kesilmişse yani ayak bilekten yukarı kesilmişse tabi yukarı kesilmiş yıkama farz değil abdeste. Ne yapacak? Tek ayağı varsa ayağın birini yıkar böyle şey. O kadar. İki ayağı da yok. Bilekten aşağısı yok. O ne yapar bu kişi? Elleri varsa tabi. Ellerini yüzünü yıkar, mesheder. O kadar. Namazını kılar. Kur'an-ı Kerim'ini okur. Bir kişi abdestini aldı, abdestini tamamladı kişi. Aldı abdestini. Eğer sümme kale sonra şunu derse kişiye bak. Peygamberimiz buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, hadis-i şerif Müslim'de Bir kişi abdest aldıktan sonra şunu derse: Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammed abdühü ve resulü. Bunu diyemese bildiği kelime şahide getirir. Kelime şahide getirir. Bir kimse abdest aldıktan sonra bir defa kelime şahide getirirse o anda cennetin 8 kapısı açılıyor. Yani her kapıdan bunu bir devi davet buna geliyor, mana geliyor. Bana gel, benden gel, benden gel diye. Eğer kişi o anda ölecek olsa dirildiği kapıdan ete girme hakkı var muhtemelen bakınca. Yani bir abdest almanın bakınız bu kadar özelliği var. Üstünlüğü var, sevabı var, günahlardan dökülmesi var, farda var. Nedir abdest? Namazın bir anahtarı bakın. Yani bir anahtarda bu kadar özellik var, bu kadar kutsallık var, bu kadar sevap derece var, bu kadar günahlar dökülüyor bir anahtarda. Ya anahtar açtı hazine, yani ya namaz nedir? Artık namaz, hayallerin ötesinde bir sevap var namaz. O kadar muazzam, kutsal bir şey namaz. Bir de gelelim inşallah abdestin üçüncü boyutu, son bölümüne. Tabii her şeyin bir bozulması var ya. Abdest tabii zamanla bozuluyor. Kişi abdestini aldı ama devam etmiyor tabii sürekli. Abdesti bozuluyor. Bunun için yeni alınması gerekiyor bu defa. Peki abdesti bozan şeyler nelerdir? Abdest ne gibi halde bozulur? Bunlar şu özetleyince inşallah akla kalacak şekilde inşallah özetleyeyim bunu inşallah. Hem ibare okuyayım. Hurucu şeyin min hadis sebileyin. En başta gelen herkesin bildiği konu bu. Hurucu şeyin bir şey çıkması. Min ehadis sebileyni, iki yoldan birinden, yani tuvalette kişinin gerek önünden idrar şeklinde, gerek arka tarafından kişinin diğer pisi şeklinde az da olsa bir şey çıkması ile bu nedir? Abdest tabi bozuluyor. Herkesin bildiği mesela bu. Bir de gaz çıkma ki yellenme gibi dediğimiz kişinin arka tarafından kişinin gaz şeklinde bir yellenme diye bir gaz çıkarsa bu da abdesti bozuyor. Eğer önden, yani kadınlarda eğer önünden, yani doğum yapılan yerden, kadınlardan ön tarafından yellenme gelirse bu abdesti bozmuyor muhteremler. Sahih rivayette bu şekilde böylece bu. Bir de bedenden çıkan ve necis olan maddelerde abdesti bozuyorlar. Bakınız. Bedenden çıkan ve necis, yani şeriatta pis olan maddelerde abdesti bozuyorlar. Ne gibi? Mesela bedenden kan çıkması. Yalnız tabi Şafii mezhebinde kan abdesti bozmuyor. Hanefi'ye göre bu. Hanefi mezhebine göre. Ama kan necistir bütün mezheplere göre. Akıcı kan necistir bütün mezheplere göre. Demek ki bir kişinin bedeninden kan çıkarsa, yine kişinin bedeninden irin, cerahat gibi şeyler çıkarsa, buna tabi necis olduğu için Hanefi'ye göre abdest bozulmuş oluyor muhteremler. Bedenden çıkıp da necis olmayan şeyler abdesti bozmuyorlar. Ne gibi? Mesela beden çıkan ter. Özellikle yazın insanlar tabi terliyoruz böyle. İşte adeti su gibi oluyor bazen böylece. O da bedenden çıkıyor. Ama ter necis, yani pis olmadığı için dinimizde Demek ki abdesti bu bozmuyor muhtemelen. Abdesti bozmuyor. Yine bunun gibi gözden yaş çıkarsa, eğer kişinin gözünde ağrı varsa, kişinin gözünde, çok şiddetli kişinin gözünde ağrı var ki hafif bir iltihap olabilir. Bu gibi ağrılı, sancılı gözden su çıkarsa, bu genelde hafif sarımtırakta olur. İrin olabilir bu. Bu tabii abdesti bozar böylece. Ama kişinin göz ağrı yok. Bir şey yok. Hele kişi tabii nezle olunca, böyle kışın daha fazla olur bu. Kişinin gözünden yaş gelir böyle. Nezle olarak gelir. Bunun dışında kişi ağlayabilir de abdestiyken. Kişi abdesti var. Ağlar, ağlayabilir. Bir şey yapabilir. Demek ki ne ağlama ne de gözde bir ağrı sancı olmaksızın gözden gelen o ağlama, gözyaşları da abdesti bozmazlar. Bozmazlar. Vel kayyum meleğen femi. Ne balgama. Bir de kusma. Abdestiyken kusma meselesi. Yani bunu tabii oruçla şimdi karıştırmayalım. Birbirine biraz zıt şimdi bunlar böylece. Oruçlu olan bir kimse, oruçlu olduğu halde istemeksizin, yani kendi bir etkisi olmaksızın, o kişinin kendiliğinden kusma gelirse, her ne kadar çoğu da gelirse orucu bozmuyor. Bunu karıştırmayalım. Tekrarlıyorum. Bir kişi oruçlu iken, o kişinin bir isteği olmaksızın, yani parmağını sokmak isteği olmaksızın, kendiliğinden kişi birisi bulansa, kusma gelse, az olsa olsun, daha çok olsun, kişi ne kadar kusarsa kussun, orucuna bir zarar vermez, orucu bozulmaz. Ancak abdest bunun aksine şimdi abdest. Bir kişi abdestliyken, o kişi kendi istemediği halde kusması gelse, eğer ağız dolusu çok az gelse, abdeste zarar vermiyor. Eğer ağız dolusu kusması gelse, kişi onu tabi kusarsa, abdest bozuluyor. Necis olduğu için, tabi miden geldiği için pis sayılmış oluyor artık. Abdesti bozmuş oluyor. Peki az gelirse, başta gelmese abdesti bozmuyor. Ama az da olsa aynı yerde, aynı meclise böyle tekrar gelse, bunun toplamı eğer ağız dolusu kadar olacaksa abdesti bozar. Bu da. La balgaman. Kişiden balgam gelse abdesti bozmuyor balgam. Çünkü balgam kaypak olduğu için ona necis madde bulaşmaz ona. Kahkaha artıyun baligun fi salatin. Bir de kişi namazdayken kahkaha ile gülse, kişinin hem abdesti namazı bozuyor. Yani kişinin namazın dışında abdesti var, kahkaha ile gülse abdestine zarar vermiyor. Vermiyor ama pek iyi değil. Yani böyle, çünkü kahkaha ile gülmek bir nevi gafet eseridir böyle şey. Ama bir kişi namazda gülerse bu üç ayrılıyor şimdi bak. Dikkat buyurun bunu inşallah. Kişi namazdayken gülerse. Önce şunu söyleyeyim. Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. İki yerdeki gülüşe Allah gazap ediyor, kızıyor. İki yerde gülmeye. Biri kul namazdayken gülerse Allah ona gazap ediyor. Çünkü namazda. Allah huzurunda. Demek ki namazı hafife alıyor. Kişi namaza gülerse Allah ona gazap ediyor. İkincisi, bir kişi mezarlıkta, cenaze bulunduğu yerde, cenazenin defninde veyahut da mezar ziyaretinde kişi bir mezarlıkta gülerse Allah ona gazap ediyor. Bunun için tabi namazda gülmemek gerekiyor. Ama buna rağmen insan namazda gülerse ne olur? İşte bu üç ayrılıyor. Birine tebessüm deniyor. Tebessüm. Tebessüm hafif dudakların bir aralıklanması, bir gülümseme olur. Bir ses çıkmaz. Hiç ses çıkmaz. Demek ki kişi artık tutamadı kendisini. Hafif tebessüm etti. Gülümseme oldu. Bu gülümseme abdesti de bozmaz, namazı bozmaz. İkincisi dıyık deniyor Arapça. Dıyık gülme. Nasıl gülme? Hafif bir ses çıkıyor diye bir ses çıkıyor. Yanındaki bunu duyamazlar ama kişi kendi bunu duyuyor. Ses çıkıyor. Bu yalnız namazı bozar böyle. Yani ses harf çıktığı için bu namazı bozar. Demek ki birincisi tebessüm, hafif gülümseme, da gülümsemesi oluyor. Hiç ses çıkmıyor. Bu abdesti de bozmuyor, namazı bozmuyor. İkincisi kişi namazdayken lık denen gülüyor. Gülüyor namazda. Bununla hafif bir ses çıkıyor, az ses çıkıyor. Yanındaki bunu duyamıyorlar ama kendini duyuyor. Bu namazını bozuyor. Namazda sarf ses çıktığı için. Üçüncüsü kahkaha ile gülme deniyor. Kahkaha, Arapçada aynı kahkahadır. Kahkaha sesli gülme ki yanındakileri bunu duyabilirler. Gerçi yanında kimse olmasa bile, yalnız bile olsa, eğer yanındakiyi duyacak şekilde kahkahayla gülerse, o zaman ne oluyor? O zaman kişinin hem namazı bozuluyor, hem abdesti bozuluyor muhterem kardeşlerim. Bozuluyor. Çünkü artık tabii namaza ki artık böyle kişinin kahkahaya gülmesi nedir bu artık? Aşırı bir ifrat derecede bir gaflettir bu böylece. Gaflettir. Tabi bu ceza olarak ne oluyor? Namazda bozuluyor, abdestte bozuluyor. Ne yapacak? Abdestini tabi tazeleyecek, yeni namazını kılacak. Allah tevbe edecek bir de bu iş yaptığı işi böylece. Bir de abdestliyken uyuma muhteremler. Abdestliyken uyuma. Kişi abdesti var. Mesela şimdi Ramazan'da sahurdan sonra sabah namazını beklerken otur yerde kişi dalabilse. Yine kısa gecelerde yatsıyı beklerken kişi dalabiliyor. Bu ne olacak? Eğer kişi yere tam oturmuş yere, gerek dişe göre, gerek bağdaş göre gerek oturmuş. Duvara, kanepeye dayanmıyor kişi böyle. Kişi bir yere dayanmaksızın oturduğu yerde uyursa abdesti bozulmuyor bu kişinin bence. Demek ki kişi oturduğu yerde uyuyor, bir yere dayanmıyor bence. Bir yere dayanmıyor, oturuyor da uyuyor, bu abdesti bozmuyor. Bir yere yaslanmış kişi böyle. Gerek yere uzanmış, tam yere uzanmış, yan yatmış. Ya da kişi duvara, kanepeye böyle tam arkasına sırtını dayamış bence. Öyle otururken uyudu. Bu ne yapar? Abdestini bozar muhtemelen. Abdestini bozar. İşte camilerde de bazıları tabii kenara otururlar. Biraz da biraz beli rahatsız olanlar böyle arkasını dayarlar. İşte camide oturup da böyle duvara yaslananlar eğer bunlar uyurlarsa abdestleri bozulur. Ama caminin ortalarında bir yere dayanmaksızın oturanlar, tabi evde bu oturanlar uyusalar da abdestleri bunların bozulmaz. Bir kişi namazda uyursa ne olur? Hiç abdesti bozulmaz. Eğer bulunduğu durumunu bozmazsa, mesela Etiyatı otururken uyudu. Ne uyusun uyusun. Ne uyusun uyusun böyle. Kendine geldiği anda tabi etiyatı tamamlar. Selamını verir yani. Namını tamamlar. Hatta kişi secdede uyusa secde halini bozmasa yani yıkılmasa bir yere kişi secdede uyusa ne uyusun uyusun namazı bozulmaz böyle. Namazı bozulmaz. Bu zarar etmez. Bir de Şafii mezhebine göre bir kişi mahremi olmayan kadına çıplak olarak dokunursa bir yerine, bundan bir şey duysun duymasın abdest bozuluyor. Bu tabi Şafii mezhebine göre muhtemelenler. Buna göre, ama az evvel baş dediğim gibi kişi Hanefi ne olsa olsun buna sakınmak gerekiyor böylece. Demek ki bir kişi Şafii mezhebine göre mahremi olmayan kadına, yani bir kişi annesine, kızına, işte kız kardeşine, yeğenine, gelinine, torununa kız olarak dokunsa abdesti bozmaz. Mahremi bunlar, bozmaz böyle. Mahremin dışında, tabi başta hanımı da olsun böyle. Hanımı mahrem değil çünkü. Nikah düşmüş, olmuş onu. Kişi hanımına dokunsun, çıplak olarak abdestiyken, bu da nedir? Şafii mezhebine göre abdesti bozulur bu kişinin bence. Bozulur. Tabi Hanefi de olsa kişi bundan kendi sakınması gerekiyor. Tabi bunlar, hep bunların delilleri var. Ayet-i Kerime'ye göre, hadis-i şeriflere, bunlara tabi her mezhebinde var. Tabi o konuya girmiyorum. Girmiyorum onlara. Bir de bir kişi abdestliyken bayılırsa, kişi abdestliyken bayılırsa, tabi bu da nasıl ki uyuyan kişi bozulduğu gibi, bu yine tabi abdesti kişinin bozulmuş oluyor muhterem kardeşlerim. İşte abdesti bozan meseleler kısaca bu şekilde, bunlara özellikle sıralandı inşallah. Elimizden geldiği kadar demek ki abdestsiz hatta gezmemeye çalışmak gerekiyor. Çünkü kişi abdestli ölürse Rabbim izniyle inşallah şehit olarak hükmen ölebiliyor kişi. Sonra abdest almanın bu kadar sevabı var kişi böyle. Kişi ruhsu açtan kişi, psikolojik kişiyi böyle rahatlandırır, kişiye huzur verir, insanın günahlardan temizler, kişinin sevabını artırır. Abdest almak bu kadar kıymetli bir şey. Hatta namaz kılmak istediği halde bazı Müslüman kardeşlerimiz namaza başlayamıyorlar böyle. Yani ruhu temiz. Ezelde elhamdülü Allah tasdik etmiş elhamdülillah. Kavlu belada bu cevabı vermiş elhamdülillah, ezelde elhamdülillah. Tabi bunlar dünyaya gelince de her ne kadar geçici olarak nefsin etkisinde basına kalsalar da onlar ruhları tatmamaz bununla böylece. Rabbi isterler böyle. Mevla isterler böyle. Namaz kılamadığı halde kendi kendine kızar. Kendi kendini kınar kendi kendine böyle. Neden ben namaz kılamıyorum diye. Ama nefsini aşamaz. Şeytanı aşamaz böyle. Ki namaz vakti kendine bir temel ağırlığı gelir. Ne yapması gerekiyor bunların? Hemen abdest alması gerekiyor muhtemelen bence. Hatta o anda namaza hemen başlamaya niyeti yoksa bile ne yapsın? Sırf şeytana inadan böyle şey. Nefsini aşmak için, gelmek için, nefis bataklığından böyle çıkması için kişi o anda namaz kılamayacak durumda bile olsa, o anda niyeti yoksa, o anda ortam buna müsaade değilse bile kişi inadına ne yapmalı? Abdest almalı kişi böyle. Bakın, insan abdest aldığı anda çok rahatlar muhtemelen. Gönül rahatlar, ferah bulur. Sonra abdest namazın anahtar olduğu için anahtarıyla geçirdiği gibi kapı açması kolaylaştırır. Yani namaz kılması kolaylaştırır muhterem kardeşlerim. Rabbim inşallah nasip etsin bütün Müslüman kardeşlerime beş vakit namazı güzelce kılmayı muhteremler. Çünkü namaz dinimizin direği, dinin direği böyle şey. Mahşerde ilk sorgulama imandan sonra beş vakit namazdan olacak. Beş vakit namazı olacak böyle. Bir kişi mahşerde beş vakit namazının sorgusunu rahatça verebilirse, yani kılmışsa, bunu tamamlamışsa, kazasını tamamlamışsa, namazının hürmetine kişinin diğer soruları daha hafif, kolay geçecek muhtemelen kardeşler. Sonra bakın, bir abdestin bu kadar sevabı var mı? Yani hiç görünmeyen, bilinmeyen böyle şey. Hatta insanın hesabında olmayan sevaplar var. Bunlar gelecekler mahşere, bunlar gelecekler, bunlar böylece. Bir abdestte bu kadar özellikler var. Anahtarı namazın. Ya namazda ne var? Artık bunu hesap bilemeyiz muhtemelen böylece. Yani bir namazda. Bir Sübhanallah'ın bu kadar sevabı var. Bir tekbirin, Allahu Ekber demenin yeri göğü dolduruyor sevabı. Bu kadar sevabı var böyle. Bir besmele'nin onluk tarafı, bu kadar sevabı var böylece. Namaz kılan kişi bakar değil mi? Kaç tane tekbir alıyor namazda böylece. Sübhaneke'yi okuyor. Evzi çekiyor. Besmele'yi çekiyor. Her rekette Fatih'i okuyor. Zalm-ı Sur okuyor. Allah'ın kelamı, Kur'an okunuyor. Sonra rükû farz. Bir rüküye eğilmek farz böyle. Allah katında, Allah huzuruna eğilmek, Allah'ın saygı, Allah azametinde rükûn tesbihatı var. Sonra secdeye varmak, kulun yere kapaklanması, Allah tesbih etmesi muhtemelen. Bunun için bir vakit namazın sevabı var ya, buna hiçbir şey gelemez muhtemelen. Bazı gafil kardeşlerimiz gafilten dolayı namaz kılamayan, namazın önemini benimseyemeyen, anlayamayan bazı gafil kardeşlerimiz ne diyorlar? Efendim ben namaz kılmıyorum ama diyor işte başka iyilik yapıyorum, şunu şunu yapıyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Yani ben de iyiyim demek istiyor. Hayır muhteremler. Onlar kendilerini boşuna kandırmasınlar. Onlara yazık olur. Onlara yazık olur. Çünkü ölüm meleği geldiği an, azar geldiği anda o zaman kişi amelini görecek. Kişi kabre girince onun namazı oraya gelecek. Kılmışsa, kılmamışsa yandı gitti muhteremler. Gitti. Hele hele mahşerde mizan başında böyle görecek. Yakınlarını görecek böyle. Yakınlarını görecek. Onların namaz sevabını görecek. Namaz sevabını görecek onların. Bak yakını bakıyor mizanda, hesap başında yakını, tanıdıkları onları görecek. Buyuracak ki Rabbi meleklere, meleklerim baştan bakayım sabah namazın sevabından bakalım. Sabah namazına kalkmanın sevabı ayrı. Abdest almanın sevabı ayrı. Sabahın sünnetinin sevabı ayrı. Farzın sevabı ayrı böyle. Arkada ayet-i kürsü tesbihat çekmiş. Onların sevabı ayrı böyle şey. Dağlar gibi sevap konacak bak. Bir vakit namazın. Öğlenin, ikindi, yatsının, akşamın, yatsının, ertesi gün sabah namazın böyle günlük namazları. İşte namaz dünyada kılmayanlar ya da kılamayanlar. O yakınlarını o namaz sevabı alıkırını böyle gördükleri zaman işleyecekler pişmanlıktan böyle. Ya da Ahmet pişmanlık böyle. Çıldıracaklar böyle işe. Niye namaz kılmadın diye. Bunun için inşallah namaz kılmamaya öyle neden aramayalım da kendi namazı zorlayalım. Allah yardım etsin Rabbim namaz kılmayanlara da nasip etsin inşallah Mevlam. Lillahi Teala Fatiha.